Plusem nawet 25 milionów złotych. Multi. Zero trudności. Multi możliwości. Graj w punktach Lotto. Słyszysz, jak kuje? Potrafi tak całą noc. Dziwisz się? Egzaminy. Ale kupił Kofaktin i jedzie równo. Pewnie nie chce mieć nic w plecy. Kofaktin? Kofeina i dwa rodzaje żeńszenia w ampułce do wypicia. Daje niezłego kopa. Jego składniki zmniejszają zmęczenie i poprawiają koncentrację. Zapytaj w aptece lub na stacji BP. Suplement diety Kofaktin Shot. Konkretne uderzenie w znużenie i zmęczenie. Tylko dla, tylko za, tylko do... Denerwują Cię rabaty z licznymi warunkami? Przyjedź do salonu Hondy. Bezwarunkowe rabaty na wszystkie wersje wyposażenia. Na przykład każda Honda CR-V taniej o 8 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach. Żegnamy reklamy. Właśnie minęła 18. Patrycjusz Wyżga. Czas na ostatnią godzinę audycji Zapraszamy do Trójki. Najpierw serwis. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik. A w tym serwisie o prawomocnym wyroku w sprawie śmierci 2-letniego Szymona Zbędzina. Środka bezpieczeństwa w Sejmie w związku ze zgromadzeniem parlamentarnym NATO. I ugodzie Komisji Europejskiej z Gazpromem. Po kilku latach i dwóch procesach zapadł prawomocny wyrok w sprawie śmierci 2-letniego Szymona Zbędzina. Ciało chłopca znaleziono w 2010 roku w stawie w Cieszynie. Przez kolejne 2 lata nikt nie wiedział, kim było dziecko. Sprawa wyszła na jaw dopiero wtedy, kiedy do Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie zgłosiła się osoba twierdząca, że od dawna nie widziała dziecka sąsiadów. W sądzie był nasz katowicki reporter Łukasz Kałuża. Sąd apelacyjny w Katowicach wymierzył oskarżonym wyższe kary niż sąd pierwszej instancji. Wyrok 15 lat więzienia usłyszał ojciec dziecka, 13 lat matka. Sędzia Gwidon Jaworski mówił o nasileniu złej woli i niewłaściwym stosunku do dziecka, a także rażącym naruszeniu obowiązków rodzicielskich. Trzeba zwrócić uwagę, że stan chorobowy rozwijający się, manifestowany objawami choroby dziecka, płaczem, niechęcią do spania, apatią, osłabieniem, niepozwoleniem dotykania brzucha, wywołał jaki skutek? No taki, że oskarżony, nie mogąc uspokoić dziecka w sobotę, jeszcze dodatkowo je uderzy. Szymon zmarł w 2010 roku po silnym uderzeniu w brzuch. Jego ciało rodzice porzucili w Cieszynie. Tam też jest pochowany. Obrońcy rodziców chłopca nie wykluczają wniesienia kasacji od dzisiejszego wyroku sądu apelacyjnego. Staramy się respektować potrzeby protestujących opiekunów osób niepełnosprawnych i ich podopiecznych, ale są też pewne fundamentalne zasady bezpieczeństwa, które muszą mieć swoją wagę, tłumaczy dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegżółka. A chodzi o dzisiejsze wydarzenia w Sejmie. W budynku doszło do przepychanek pomiędzy protestującymi a Strażą Marszałkowską. Ta użyła siły i nie dopuściła do wywieszenia za oknem transparentu informującego po angielsku o trwającym od 37 dni proteście osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Chcieli go powiesić przed jutrzejszym zgromadzeniem parlamentarnym NATO. To nie są łatwe decyzje. Straż Marszałkowska reagowała na bieżąco, no i postawienie jakiejś indywidualnej oceny w tej sprawie jest dosyć trudne. Szef Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegżółka zapewnia, że Kancelaria Sejmu nie zamierza wyciszać protestów w związku z rozpoczynającym się jutro 3-dniowym posiedzeniem Zgromadzenia Parlamentarnego NATO. Andrzej Grzegżółka przyznał jednak, że wprowadzono pewne zmiany organizacyjne związane z kwestiami bezpieczeństwa. To m.in. wyłączenie pewnych stref w Sejmie i wydanie określonej liczby akredytacji dla dziennikarzy. Osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie nadal czekają na realizację wszystkich swoich postulatów. Dzisiejsza, wysunięta przez nich propozycja kompromisu została odrzucona przez rząd. Miała polegać na wprowadzeniu 500-złotowego dodatku miesięcznie, ale nie od tego, a od przyszłego roku. Bezpośrednią odpowiedzią na postulaty protestujących osób niepełnosprawnych w Sejmie były 2 przyjęte ustawy o rencie socjalnej oraz nielimitowanym dostępie do świadczeń medycznych, mówiła komentując tę propozycję rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. Były burmistrz stołecznego Śródmieścia opowiada o reprywatyzacji terenów zielonych na Powiślu. Związany z Platformą Obywatelską Wojciech Bartelski mówił podczas przesłuchania przez Komisję Weryfikacyjną o kulisach podejmowania decyzji zwrotowych w Urzędzie Miasta, w dzielnicy, a także o relacjach z Biurem Gospodarki Nieruchomościami. Jakie to były relacje, o to pytamy Michała Fedusia, który przysłuchuje się posiedzeniu komisji. Jaka była reakcja prezydent miasta na tak zgłaszane uwagi? Moim zdaniem cały dramat polega na tym, że nie było i Hanna Gronkiewicz-Waltz bardzo tego dzisiaj żałuje. Jak uzasadniała brak swojej reakcji Hanna Gronkiewicz-Waltz? Myślę, że miała duże zaufanie do tych ludzi. Wiem, bo mi to mówiła. Do pana dyrektora. No a w kategoriach kryminalnych to już można oceniać to, co robili zastępcy z upoważnienia. Ci ludzie jednakowoż byli pani prezydent praktycznie nieznani. I kolejne informacje w serwisie Trójki. Komisja Europejska zatwierdziła ugodę z Gazpromem, co pozwoli mu uniknąć gigantycznych kar finansowych za nieuczciwe praktyki stosowane m.in. w Polsce.

Program Trzeci Polskiego Radia, audycja popołudniowa, w studiu Grzegorz Dolniak. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj, proszę Państwa, wyjątkowo w roli prowadzącego audycję 3 po 3 z gościem, oczywiście, że z gościem, Robert Korulczyk, Kabaret Młodych Panów. Witam. Dzień dobry Państwu. Panowie, dzisiaj całe zapraszamy do Trójki, mówimy o Kielcach, nadajemy z Kielc i opowiadamy, co to za piękne miasto. Macie jakieś wspomnienia z Kielcami? Ja często gościłem w Kielcach z kabaretem, tam też nasz zaprzyjaźniony kabaret Skeczów Męczących ma swoją siedzibę, mieszka, żyje, ale byłem też kiedyś w Harsznicy na takim święcie kapusty. Trochę się bigosu narobiło. Święcie kapusty. To jest taki teren, którym kapusty ci dostatek i no jest bardzo smacznie, chociaż jest dużo bigosu. Dużo bigosu dzisiaj w audycji 3 po 3, także zaczynamy. 3 po 3. Z Kielc przenosimy się szybko do Ameryki, a konkretnie w amerykański kosmos, jeśli można tak powiedzieć. Robercie, pewien amerykański astronauta stacjonujący w Międzynarodowej Stacji Kosmicznej wyszedł w przestrzeń kosmiczną, no i jakieś tam techniczne czynności wykonać i chciał przy tej okazji nagrać film. Wiadomo, że jakby czego się nie wrzuci na Facebooka, dzisiaj to się wszystko nakręca. Tak, czego się nie wrzuci na Facebooka, to się nie wydarzyło. No jak już jesteś w kosmosie, to warto to uwiecznić. No i wszystko to nagrały techniczne kamery NASA i nic by w tym dziwnego nie było, gdyby nie to, że okazało się, że jego kamera tego astronauty nie nagrywa, bo nie ma karty pamięci, którą astronauta zostawił w domu, czyli na Ziemi, prawda? Zdarza się. Kto nigdy nie zostawił kąpielówek jadąc nad morze na wakacje, niech pierwszy rzuci kamień. No każdy coś zostawia. Ja myślę, że to jest takie w ogóle bardzo męskie, bo zazwyczaj my często mamy tak, że coś zapominamy i wtedy pojawia się: kochanie, nie uwierzysz, co się stało. Ja myślę, że on jak wrócił na Ziemię, to mógł powiedzieć: nie uwierzycie, co widziałem. Co więcej, jestem pewien, że jego żona, dziewczyna, narzeczona przypominała mu kilka razy, tylko nie zapomnij karty SD. No myślisz, że no tak? Myślę, że na bank, to z mojego doświadczenia. I jak wróci, to ona już zniszczy mu życie. Po prostu już nigdy o tym nie zapomni. Ja myślę, że nasze żony, nasze dziewczyny pomogłyby nam w kosmos spakować wszystko, tylko nie kartę SD. Myślisz? To jest takie stereotypowe myślenie, że o technicznych sprawach dziewczyny by nie pamiętały. No tak, tak, tak myślę, że one dopiszczają mnóstwo innych ważnych szczegółów, ale te techniczne to jednak zostawiają nam. No i tutaj często są rozczarowane, bo okazuje się, że właśnie nie zabraliśmy ze sobą tego, co trzeba. Czyli karty SD. Jedno jest pewne. Czy ona mu to przypominała przed wyjazdem, czy nie, to nie wiemy, ale wiemy na pewno, że mu to przypomni. Że ona mu to wypomni jeszcze nie raz. 3 po 3. Zostajemy w Ameryce. Bez wizy? W Ameryce bez wizy nadal, tak? Amerykański odcinek bez wizy. Ale schodzimy na ziemię, choć właściwie tylko tak technicznie, bo to, co zrobił ten facet, jest jednak nadal kosmiczne. Wyobraźcie sobie... Znowu facet. Znowu facet, nie bez przyczyny. Wyobraźcie sobie Państwo, że pewien, i to powtórzę, facet, mężczyzna parkował samochód w Ameryce, w pewnym miasteczku, wyhamował, właściwie nie wyhamował przed krawężnikiem i zamiast na miejscu postojowym zaparkował dosłownie w sklepowej witrynie. Staranował front sklepu, wysiadł i zniknął. I właśnie to się kojarzy zawsze z kobietami, taka historia. I tutaj chyba musimy przeprosić wszystkie panie, że to one źle parkują. No, bijemy się w piersi, męskie piersi, że to jednak faceci też mają ten problem. Ale to nie koniec historii, bo ten pan, jak już zaparkował w tej witrynie sklepowej, to zniknął. Wyszedł z samochodu i zostawił tak auto. Policja znalazła go u pobliskiego fryzjera. Mężczyzna postanowił mimo wypadku skorzystać z umówionej wcześniej wizyty. No i jak się tłumaczył? Powiedział, że i tak ma ubezpieczenie, więc musi zostawić auto w miejscu zdarzenia, tak, żeby rzeczoznawca zobaczył, co się stało. To po co ma rezygnować z umówionej wizyty? Zimna krew. To się nazywa zimna krew. Ja sobie w ogóle wyobrażam, że on siedzi na tym fotelu, ale panowie, wy mi teraz będziecie suszyć głowę czy fryzjer, tak? Załatwię sprawę z fryzjerem, potem pogadamy. Poza tym, słuchaj, jak wiesz dobrze, w każdym mieście dzisiaj jest naprawdę bardzo ciężko znaleźć miejsce parkingowe. Myślę, że o wiele łatwiej jest zaparkować w jakiejś witrynie sklepowej niż na ulicy, tak? Łatwiej się wbić w witrynę niż w puste miejsce parkingowe. Dokładnie. Mało tego, obaj korzystamy, przynajmniej jak widzę po tobie, na pewno korzystasz z Barbera, ja też. Państwo tego nie widzą, ale ile tu żelu w studiu jest dzisiaj. I dobrze, każdy z nas wie, że na wizytę u Barbera trudno się umówić, trudno się wbić tam w te godziny. I właśnie nie można tego odpuścić. Są rzeczy ważne i ważniejsze, po prostu. Ja myślę, że tutaj w tym temacie, jeśli chodzi o fryzurę, o fryzjera, o takie wizyty, to panie nas też Dobrze rozumieją. Dokładnie. I to się już wyrównało. Tutaj też już nie może być stereotypów. Dokładnie. A poza tym, no przecież ten facet pewnie jakieś tam przestępstwo popełnił i może będzie miał zdjęcia do tej kartoteki policyjnej, no to trzeba się zrobić, a jak wiemy, włoski są najważniejsze. Dziękujemy bardzo. No i pamiętajcie o kartach SD i o fryzjerze. Dziękujemy. Dziękujemy. 3 po 3. Grzegorz Dolniak i Robert Korulczyk, panowie, bardzo serdecznie dziękujemy. A ja państwu jestem jeszcze winien jedną informację. Płyta tygodnia. Do kogo trafi? Stanisława Celińska, płyta malinowa. Pani Monika z Grudziądza otrzymuje jeden egzemplarz, drugi trafi do pana Jarosława, miejscowość Budzisław Górny. Serdecznie gratulujemy. Na zegarach 18:22.

1918 roku rozwijały się różne dziedziny naszej gospodarki. Dziś o krajobrazie przemysłowym Polski lata 20, lata 30. Jeremi Mordasewicz, ekonomista, ekspert Konfederacji Lewiatan, jest naszym gościem. Witam serdecznie. Dzień dobry. Panie Jeremi, jest pan w stanie sobie wyobrazić właśnie ten krajobraz po 18 roku, 100 lat temu? Tak, to był krajobraz fatalny. Odzyskaliśmy niepodległość, ale jednocześnie stworzyliśmy państwo z trzech odrębnych zaborów. No właśnie. Więzi kooperacyjne przedsiębiorstw zostały zerwane. Do tego jeszcze Niemcy rozpoczęli z nami wojnę gospodarczą. W związku z tym nie odbierali na przykład węgla czy stali. Firmy z Wielkopolski na przykład silnie były powiązane z niemieckim rynkiem. Firmy z Galicji z rynkiem austriackim. No i kongresówka z zaborem rosyjskim. Na skutek zerwania więzi kooperacyjnych i w dodatku złej atmosfery do inwestowania, bo proszę pamiętać, że trwałość państwa polskiego była jeszcze niepewna. Do tego system polityczny był niestabilny, w związku z tym inwestorzy nie kwapili się do budowania kolejnych zakładów przemysłowych na naszym do terenie. Do inwestowania, prawda? Tak, tak. I dlatego trzeba przyznać, że ta sytuacja wyjściowa była bardzo trudna. Wkrótce rozpoczął się światowy kryzys i po raz drugi zostaliśmy uderzeni. Efekt był taki, że przed II wojną światową nie osiągnęliśmy jeszcze produkcji z czasów I wojny światowej. No tak, ale co można wyróżnić na plus? Bo tak, rozpoczęliśmy budowę portu w Gdyni, o czym 3 tygodnie temu tu rozmawialiśmy. Tak, naszym największym zadaniem była nie tyle odbudowa, bo przemysł nie był aż tak bardzo zniszczony po pierwszej wojnie, tylko w ogóle go nie było prawie w Polsce. Znaczy, Polska była krajem rolniczym. Na przykład w 21 roku na 27 milionów ludności aż 75% mieszkało na wsi i pracowało w rolnictwie. Sobie nie zdajemy sprawy z tego, tak, zupełnie. Tak. Na przykład w Czechach sytuacja była dokładnie odwrotna. 70% ludności mieszkało w miastach, zajmowało się przemysłem i usługami, a tylko 30% mieszkało na wsi. Na przykład w 31 roku rolnictwo i leśnictwo dawało nam aż 61% PKB. Dla porównania dzisiaj daje nam 3%, czyli 20 razy mniej. Można więc powiedzieć, że startowaliśmy od zera. Byliśmy jednym z najbiedniejszych państw Europy, szczególnie wschodnie tereny Polski. I w związku z tym zadaniem dla polityków było skłonienie przedsiębiorców do inwestowania. Dobrze, a jak było na przykład z Łodzią? Łódź była drugim co do wielkości polskim miastem. Na przykład w 1939 roku, tuż przed wojną, mieliśmy jedno duże miasto, powyżej miliona. To była Warszawa, 1 300 000. Łódź miała prawie 700 000 mieszkańców, a Lwów, Poznań, Kraków czy Wilno, o których często słyszymy, to były małe miasta. Lwów, Poznań, Kraków 300 000, Wilno 200, a więc Łódź na tym tle to było drugie co do wielkości miasto w Polsce. Miasto o przemysłowym charakterze. No właśnie, tam ten przemysł działał. Tak, to był kiedyś przemysł nastawiony na przemysł Królestwa Kongresowego, tak? Nastawiony i potem zaboru rosyjskiego, nastawiony na rynek rosyjski, który został odcięty. W związku z tym Łódź znalazła się w bardzo trudnej sytuacji. Ale przemysł w Łodzi, można powiedzieć, no, w dużej mierze na przykład tekstylny, rozwijał się. Zachodnia część kraju, zabór pruski, była najbardziej uprzemysłowiona, ale również w Polsce centralnej mieliśmy trochę przemysłu i wtedy zrodził się plan, żeby w widłach Wisły i Sanu, ze względów na bezpieczeństwo, ten teren był oddalony stosunkowo od granicy niemieckiej, rozpocząć budowę centralnego okręgu przemysłowego. Dlaczego chodziło o oddalenie? Bo przemysł ciężki miał się również wiązać z przemysłem zbrojeniowym. Nie było na tych terenach infrastruktury. Ale to były 30 lata już. Tak, to były lata 30, chociaż no, pierwsze zakłady przemysłowe powstawały wcześniej. Ale rzeczywiście taki silny impuls, który nadał minister Eugeniusz Kwiatkowski, miał miejsce w latach 1936-1938. To był czas, kiedy zapadła decyzja ministerstwa, nazwaliśmy go no, spraw wojskowych, tak, dzisiaj obrony, i jednocześnie przemysłu, i zdecydowano się na duże inwestycje infrastrukturalne. No, co udało się zrobić? Udało się zbudować infrastrukturę transportową i energetyczną. Powstawały na przykład elektrownie wodne i rozwijać przemysł, niestety w dużej mierze przy udziale państwa, ponieważ inwestorom prywatnym dopiero oferowano ulgi podatkowe i starano się ich ściągnąć. W związku z tym rola państwa była znaczna, można powiedzieć, aż za duża. Nie zdążyliśmy z tego skorzystać, ponieważ nie udało się uruchomić przemysłu obronnego na taką skalę, którą pomogłaby nam we wrześniu 1939 roku. Ale na przykład Huta Stalowa Wola, państwowe zakłady lotnicze w Rzeszowie i w Mielcu, to właśnie COP. Fabryki obrabiarek w Starachowicach i Radomiu. Oczywiście obrabiarki mogły służyć też do produkcji haubic na przykład. Fabryka opon w Dębicy. Tak jak powiedziałem, elektrownie wodne, które musiały zasilić, tak, te fabryki. Czyli trochę COP postawił nas na nogi. Nieco, powiedziałbym, ponieważ i tak na tle Europy byliśmy krajem no, bardzo zacofanym, bardzo rolniczym, o bardzo niskiej produktywności i małym potencjale gospodarczym. To jest spuścizna kilku wieków, tak? Nie tylko okresu niepodległości, ale można powiedzieć, że już w czasach saskich byliśmy krajem, w którym nie rozwijały się miasta, a krajem, który bazował całkowicie na rolnictwie. Więc myśmy mieli do wykonania ogromne zadanie. No, dzisiaj, kiedy się porówna z tamtymi czasami, to jesteśmy... Właśnie, o czym dziś powinniśmy pamiętać? Znaczy, po pierwsze... Spoglądając na tamte lata. Tak, to jest lekcja, którą warto wyciągnąć z historii. Nie możemy dopuścić do zerwania więzi kooperacyjnych poprzez jakieś na przykład konflikty naszych przedsiębiorstw z przedsiębiorstwami zachodniej Europy, przede wszystkim naszego największego partnera handlowego, jakim są Niemcy. Tak, my jesteśmy, można powiedzieć, elementem fabryki, którą można nazwać Fabryka Europa. Pierwsze skrzypce grają tam Niemcy i w związku z tym nasz przemysł jest bardzo silnie z niemieckim powiązany. Kiedy w Niemczech spowalnia wzrost, u nas również. Druga kwestia, trzeba pamiętać, że produktywność, a co za tym idzie dobrobyt, wyższe wynagrodzenia, zapewnia nam przemysł i usługi, a nie rolnictwo. Znaczy dotowanie rolnictwa i utrzymywanie go w takiej skali nawet jak dzisiaj, jeszcze nadal 10% osób pracuje w rolnictwie. Pracuje, tak. Dla porównania w innych krajach to jest mniej więcej 2%. W związku z tym powinniśmy odchodzić od rolnictwa, które ma bardzo niską produktywność. Tak zresztą było również w tamtych czasach. I przechodzić w kierunku przemysłu i usług. Tak? Kwestia następna, edukacja. Trzeba pamiętać, że w tamtych czasach Polska była edukacyjnie no, bardzo zacofana. Proszę pamiętać, że w Polsce dopiero car po powstaniu styczniowym zniósł pańszczyznę, czyli można powiedzieć niewolnictwo. To jest ten sam czas, w którym w Stanach Zjednoczonych zniesiono niewolnictwo. W związku z tym Polska musiała odrabiać wielowiekowe straty. Dzisiaj jesteśmy w komfortowej sytuacji, ale zadania, które przed nami stoją, tak, to znaczy edukacja, rozwój nauki, badań, które potem można wykorzystać w przemyśle, one pozostają. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był Jeremi Mordasewicz. Dziękuję bardzo, Wiktor Legowicz. Miłego wieczoru. Bardzo ważny projekt. Audycja powstała przy współpracy Polskich Kolei Państwowych Spółki Akcyjnej. Piotr Zioła w programie Trzecim Polskiego Radia, kwadrans do 19. Reportaż w Trójce. Samorządowcy podwarszawskiej gminy Wołomin pomagają potrzebującym seniorom w remontach i drobnych naprawach. Osoby starsze mogą zwrócić się o pomoc do Urzędu Gminy. Duszą całego przedsięwzięcia jest pan Mirosław, miejscowa Złota Rączka. Posłuchajmy reportażu pod tytułem Remont dla seniora, autorstwa Eweliny Karpacz-Oboładze. Dzień dobry, Mirosław Kubiak. Już otwieram. Fajno, dziękuję. Pani Maszpakuja już ma prawie 90 lat. Taka była nauczycielka, no nie, ale super. W ogóle ci emeryci, powiem pani, są fajni, dużo wnoszą. Ja to uwielbiam po nich chodzić. No, o, pani Maszpakuja zawsze uchyla. Dzień dobry, witam. A to mój wspaniały fachowiec. Muszę go ucałować. Proszę pani, to było latające. Jak wychodziłam na ten próg, to odstawało. Wszystko mnie tutaj ładnie zrobił. Elegancko. Proszę pani. Wszystkie te listwy, gdzie to tam coś, to wszystko przymocował idealnie. Oprócz tego miałam powódź u siebie w domu. w łazience i to się, o, nawet widać, jak rozkleiło się to wszystko. I te drzwiczki już nie pasowały. Pan Miruś wyciągnął to spod spodu, coś tam podłożył, proszę zobaczyć, wszystko. Wszystko działa. Ten pan to powinien być, nie wiem jak, wynagrodzony. Wszędzie, gdzie tam mnie coś było potrzeba. Panie Mirusiu, bo ja już jestem starucha, mogłam zapomnieć, co pan jeszcze umie robić. Sąsiad stary dekoder uszkodził. Tak, sąsiad. Wysiadł mnie dekoder. Tutaj przy tym to musiał sporo pobyć, żeby to wszystko jakoś, bo to nie dawało rady z początku. To jest, proszę pani, taki człowiek, że on chce każdemu pomóc. Złota rączka. On i to umie, i tamto umie. Ja nie wiem, Bozia mu dała wszystkie talenta. Dostałem zlecenie z urzędu, no i przyjechałem. I tak się zaczęła znajomość z panią Anastazją. Bo pani burmistrz przyszła do nas, do klubu seniora i powiedziała nam, że jest taka możliwość, że możemy pomóc seniorom bezpłatnie. Drobne jakieś tam naprawy, coś tam i tak dalej. No tak, ja jeszcze i tak będę miała do pana Mirusia coś, ona jeszcze do mnie przyjdzie. Tu chyba chodzi o to, w jaki sposób podchodzimy do człowieka, do mieszkańca. Elżbieta Radwan, burmistrz Wołomina. Kiedyś to się mówiło obywatel, a teraz to jest mieszkaniec. Nasz mieszkaniec, który ma określone potrzeby. I my, dzięki urzędnikom, muszę tutaj moich urzędników bardzo pochwalić, mamy taką inną twarz, taką uśmiechniętą, bardzo związaną z empatią, inne podejście do naszych mieszkańców. Zamek, szuflada się nie domyka, drzwi się nie domykają. Czasem trzeba coś tylko prosto naoliwić, ale osoby starsze nie zawsze sobie z tym radzą. Dlatego my też stworzyliśmy taką alternatywę Remont dla seniora. Zatrudniamy takiego pana złotą rączkę i to był strzał w dziesiątkę, bo on też przynosi nam informacje jeszcze co trzeba zrobić. I ten pan nie jest taki, że jeżeli jest wezwany tylko do zamka, bo się zaciął, no to na przykład czegoś tam innego nie zrobi, nie pomoże starszej osobie. Wiemy, że idziemy w dobrym kierunku. Będziemy rozwijać ten remont dla seniora. Niby nic, ale to jest naprawdę tak potrzebne. Dla nas, zdrowych, młodszych ludzi, pewne ograniczenia nie istnieją, bo my to mamy w podświadomości, że idziemy i z automatu coś robimy. A okazuje się, że jednak proste rzeczy też potrafią być trudne dla starszej osoby. No to dlaczego im nie pomóc? To jest pani przewodnicząca. Słowa seniorów, my mamy warsztaty senioralne. O, co panie robią na porcelanie? Na porcelanie malowanie. No seniorzy takie piękne rzeczy robią. O, widzi pani, pierwszy raz w życiu mam pędzel i już o takie moje arcydzieło. Antena była zła, albo dekoder, albo już sama nie wiedziałam co, a szkoda mi było telewizora wyrzucać, no bo jeszcze był dobry. No jak dowiedziałam się o czymś takim, no to zgłoszenie napisałam i długo nawet nie czekałam. No i przyszedł. Przystojny, ładny. No i bardzo sympatyczny i taki ludzki, taki normalny. O. I zrobił. Też moja jedna ulubiona seniorka. No właśnie. Co drugi, co trzeci dzień gdzieś tam coś robi, także trudno spamiętać te czynności. Nieraz dzwonią, coś tam się chcą zapytać, tu coś nie wiedzą. No, można powiedzieć, że to jakieś takie małe przyjaźnie. Ja to po prostu lubię, ja to jestem taki włóczyki. Ja lubię ludzi po prostu. I to chyba o to chodzi. Lubię między ludźmi przebywać. Zawsze się śmieję, że jakbym trafił na bezludną wyspę, to bym zwariował. I jaki słowny. Jak ta godzina, to ta godzina. To jestem stara idea. Tak, ja też mam zajęcia, wnukami się zajmuję i troszkę udzielam się w tych różnych klubach. Ja mam czas ciągle zajęty, bardzo zajęty. Żeby umówić się na właściwą godzinę, to jest bardzo ważne, żeby czasu innym nie marnować. Także jestem bardzo, bardzo zadowolona z takich usług i uważam, że one są tak potrzebne. I tylko szukam usterek, jakie mam jeszcze w domu, żeby jeszcze pana poprosić, no ale na razie nic się nie dzieje. To właśnie moi urzędnicy wymyślili, Wydział Łukasza Marka, no to jest po prostu, w ogóle w urzędzie pracują fajni ludzie, ale tam się tak skupia jak w soczewce, ta cała dobroć i pomoc jest skierowana do innego człowieka. Kontaktem z mieszkańcami, budżet obywatelski, budżet sołecki i tak sobie myślę, że w dobrym kierunku idziemy. To jest inny samorząd. Remont dla seniora obsługuje mój wydział i generalnie cały system składa się z trzech typów wniosków, ale odeszliśmy od kwestii takiej, że mieszkaniec musi przyjść czy senior złożyć ten wniosek. Oczywiście to się zdarza, ale chcemy jak najbardziej uprościć życie naszym seniorom, dlatego uruchomiliśmy specjalny numer telefonu. Jest dedykowany urzędnik, który przyjmuje zgłoszenie, spisuje wszystko na blankiecie. To następnie jest wysyłane do naszego pana Złotej Rączki, który weryfikuje, szacuje te prace. I oczywiście mamy zamknięty zbiór tych prac, jest około 20 usług, ale dodaliśmy 23 usługę, 3 kropeczki, bo naprawdę są różne potrzeby. To nam również pan Mirosław zgłaszał i jesteśmy w stanie elastycznie zareagować, czyli senior zgłasza specyficzną potrzebę, kontaktuje się z nami pan Złota Rączka i wtedy my szacujemy te koszty i no, z reguły się zgadzamy, trzeba pomagać ludziom, a naprawdę są bardzo ciekawe przypadki. Ludzie potrzebują takiej pomocy, kwestie związane z wodą, tak, czy z prądem, ale też takie mechaniczne, również z komputerem są problemy i to wszystko nasza Złota Rączka załatwia. Pan Mirek coś u pani robił? No pewnie, no przecież, no przecież. To? Bo nie poznałem panią, to na warszawskiej tutaj, to, a już wiem. Widzi pani samo to, że pan Mirek jak jest u kogoś, to pamięta też, albo sobie przypomni po krótkiej chwili. To była skomplikowana robota, bo to był taki zamek złożony, który wymiana całego tych dwóch zamków to no, grube pieniądze by kosztowała. Była pęknięta sprężyna. Suma summarum dokupiłem sprężynę, którą trzeba było dociąć na wymiar i to nas kosztowało ile? Złotówkę? No, tam chyba złotówka albo 3 złote. Ale już samo to, że pan Mirek przede wszystkim jest bardzo sympatyczny, bardzo otwarty, bardzo miły. Jest przede wszystkim bardzo dokładny w tym, co robi. Był czas, że ja też brałam wiertarkę, wierciłam dziury, kołki wbijałam, wieszałam szafki kuchenne. Dla mnie to było normalne, ale no przyszedł taki czas, że niestety już nie te siły, nie ten wiek. Rzeczywiście tutaj miałam taką sytuację skomplikowaną, gdzie mi się drzwi otwierały same, kiedy sąsiadka zamykała drzwi, tak mocniej trzasnęła. I jak ja przysnęłam sobie, to drzwi były otwarte do mieszkania po prostu, tak gościnnie. Pan Mirek nawet dokładny, skrupulatny, poukładny, dał sobie wszystkie części. Mówi, nie no, wie pani co, to ja pojadę i kupię tą sprężynę z własnej inicjatywy. Program Remont dla Seniora w Wołominie to jest rzecz naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajna. Ja już taką epistolę panu Mirkowi napisałam, no, żeby urzędnicy też wiedzieli, ci, którzy zlecają, musi wiedzieć, jak my odbieramy taką usługę. Jaki to człowiek przychodzi do nas, jak się zachowuje, jak wykonuje tą usługę, na jakim poziomie. To jest bardzo ważne, żeby urzędnicy wiedzieli, komu zlecają takie prace. I lada moment, jak będę miała, panie Mirku, więcej czasu, żeby w domu posiedzieć, to się spotkamy, bo tak jak rozmawialiśmy z żerandolem, tak? No. Mam taki żerandol, że jak myję klosze, to za każdym razem świeci mi inna para żarówek, a mam 6. A mam 6, więc tak, albo mi świecą obok siebie 2 lub 3, druga część się nie świeci w ogóle. Albo mi się świecą 2 i 4 się nie świecą, a teraz jak myłam, to świecą mi się 2 po przeciwnej stronie. No więc to jest taka niespodzianka, bo nigdy nie wiadomo, co się zaświeci. Panie Mirku, jak pana tak wszyscy chwalą, to jak panu z tym jest? Głupio mi. Bo pan Mirek jest bardzo skromny, ale bardzo fajnie się przy takich pracach też rozmawia z panem Mirkiem, bo pan Mirek ciekawie opowiada i o podróżach swoich też potrafi opowiadać. Pracując, będąc jednocześnie skupionym na pracy, opowiada o swoim życiu trochę. Ja bardzo miło czas spędziłam przy naprawie. Panie Mirku, ja ściskam mocno i do zobaczenia. No, do zobaczenia. I wszystkiego dobrego. No, czy ja wiem, czy się angażuję, dla mnie to takie normalne, no nie? Tam no, człowiek jest człowiek. Wchodzę, prawda, rozmawiam, tego, co mam zrobić, zrobię, przy okazji porozmawiamy, jak coś komuś wytłumaczyć, coś tam tego, no to wytłumaczę, proste, no nie? Dla mnie to jest takie same normalne, jak w tej chwili pani poświęcam czas i z panią rozmawiam, prawda? To jest takie ludzkie, no nie? Ja czasami odnoszę wrażenie, że nieraz te zgłoszenia to są po to, żeby po prostu ktoś przyszedł i z nimi porozmawiał.